5. Mevlana kelimesi ne anlama gelir? Allah, peygamber ve insanlar için bu ifadenin kullanılması doğru olur mu? Mevla sözlükte, Rab, efendi, dost, arkadaş, yardımcı, sahip ve malik, köle azat eden, azat olmuş köle, bir işi gören, idare eden gibi birçok farklı anlamlara gelir. Allah'a izafe edildiğinde, sevme, koruma, yardım etme, tasarruf ve himayesi altında bulundurma gibi anlamları öne çıkar. Mevla kelimesinde asıl olan mana, sevgi ve manevi yakınlıktır. Mevla kelimesi, Kur'an'da hem Allah için hem de insanlar için kullanılmıştır. Bu kelime, biliniz ki Allah sizin Mevlanızdır, sahibinizdir, o ne güzel Mevla, sahip ve ne güzel yardımcıdır, Enfal, 8/40 ve sen bizim Mevlamızsın, Bakara, 2/286, ayetlerinde Allah için. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz, Duhan, 44/41, ayetinde ise, insan için kullanılmıştır. Çeşitli hadislerde de Mevla Allah'ın isimlerinden biri olarak zikredilmiştir, Allah bizim Mevlamızdır.